आयुर्वेद के ग्रंथों में आँखों की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं। उन फार्मूलेशन में यह एक जटिल फार्मूलेशन है जो कि बेहद कारगर भी है। हमारे देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन के बारे में जानते हैं, पर यह जानकारी वृद्ध पारंपरिक चिकित्सकों में अधिक है और इसे बनाने की विधि कठिन होने के कारण युवा पारंपरिक चिकित्सक अधिकतर इस फार्मूलेशन के बारे में कम जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका कम उपयोग करते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूलेशन के बारे में लिखा है, सुरमा अच्छा 2 तोले, मोती की भस्म 2 तोले, कपूर 5 मासे, फिटकरी 1 तोला, मिश्री 2 तोले। इन दवाओं को कूट कपट छान करके घी कुमारी के रस में खरल करें 5 दिन तक। कांक माची के रस में खरल करें 5 दिन तक। नींबू के रस में खरल करें 5 दिन तक। तब नींबू के रस में 5 महीना रख के खरल करें और फिर अंजन देवे। आँखों का सब रोग इस अंजन से जाए। इस फार्मूले को देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक अलग अलग नामों से जानते हैं, जो कि मुख्यतः इस फार्मूलेशन में प्रयोग होने वाले घटकों के स्थानीय नामों पर आधारित होते हैं। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 1500 से भी अधिक प्रकार के ब्लैक राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग बाहरी रूप से इस दवा के साथ करने से इस दवा का प्रभाव बढ़ जाता है। अर्थात बाहरी रूप से इस दवा का प्रयोग करना है और आंतरिक रूप से मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन का प्रयोग करना है। उन्होंने 3000 से अधिक प्रकार के वाइल्ड राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका इसी तरह से प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने 500 से अधिक प्रकार के रेड राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव विशेष रूप से बढ़ जाता है। उन्होंने कम अवधि के मेडिसिनल राइस पर आधारित 100 से अधिक ऐसे फार्मूलेशंस के बारे में भी जानकारी दी। मध्यम अवधि की के मेडिसिनल राइस पर आधारित 300 से अधिक प्रकार के फार्मूलेशन की जानकारी भी उन्होंने दी। इसके अलावा उन्होंने कई प्रकार के ऐसे वाइल्ड मेडिसिन राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इस फार्मूलेशन में न केवल औषधि चावल का प्रयोग घटक के रूप में होता है, बल्कि पौधों के विभिन्न भागों का प्रयोग भी घटक के रूप में किया जाता है। इसी तरह बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5000 से अधिक फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनमें कि मेडिसिनल राइस को प्राथमिक, द्वितीयक और चतुर्थक घटक के रूप में डाला जाता है और जब इन फार्मूलेशन का प्रयोग इस आँख के फार्मूलेशन के साथ किया जाता है तो आँख के फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया ऑनलाइन हो, ताकि दुनिया भर को के लोगों को भारत के इस पारंपरिक ज्ञान से लाभ हो सके। धन्यवाद।